Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Program Trzeci Polskiego Radia, Wojciech Zawioła, dobry wieczór. Program Ludzie i dziś gościmy w programie Wiedźmina. Państwo się zdziwią zapewne, że mówię w ten sposób i zapowiadam w ten sposób gościa, którym jest Przemysław Odrobny, były bramkarz reprezentacji Polski w hokeju na lodzie, a mówię Wiedźmin, ponieważ taki pseudonim towarzyszył mu właściwie przez całą karierę. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. A wyjaśnisz, na czym polega ta historia, Wiedźmin? Tak, faktycznie jest to bardzo ciekawa historia, wywodząca się od byłego kierownika reprezentacji Polski w hokeju na lodzie. Niegdyś miałem taką maskę, grałem w takim kasku, który był pomalowany na, można powiedzieć, starą maskę bramkarską z przodu, a z boku były długie włosy. Mhm. No i kierownik reprezentacji Polski na jednym zgrupowaniu mówi do mnie: Jaźwin, Wiedźmin? Jak to było? Jaźwin, Wiedźmin? No i tak się przyjęło, że zostałem Wiedźminem hokejowym i tak naprawdę wszystkie maski, które później były malowane, były gdzieś tam z taką zajawką tego Wiedźmina, z tymi długimi włosami, może z jakimiś bliznami. No i faktycznie moja postać, jestem wysoki, mam długie blond włosy, więc to gdzieś tam się łączyło. No i ta historia tak się zaczęła i właściwie do dzisiaj słyszę nieraz, jak ktoś mnie woła: Wiedźmin. Jeszcze mówią na ciebie Szemi, ale to już w Wielkiej Brytanii, tak? Tak, tak. To też jest bardzo ciekawa historia. Pamiętam, jak przyjechałem właśnie grać do Wielkiej Brytanii w Milton Keynes Lightning. Stałem już gotowy do wyjścia na mecz i speaker, który zapowiadał zawsze zawodników, miał rozpocząć oczywiście wyczytywanie od bramkarza, jak to zwykle bywa w hokeju. I problem był z Przemysławem. Tak, oczywiście. Oczywiście był problem z Przemysławem i było Rzeżemysław, Przeżemysław i spróbował z 5 razy to wymówić. Kierownik nie puszczał mnie, bo mówi: niech wymówi imię i nazwisko, wtedy wchodzisz. Ja mówię: no chyba nie wymówi. No i tak naprawdę w końcu powiedział Szemi Odrobny. Wszedłem na lód i od tego się zaczęła historia z tą drugą moją ksywką, która głównie funkcjonuje w Wielkiej Brytanii, no ale teraz też w Polsce więcej osób zna i od tego również wywodzi się nazwa szkoły bramkarskiej Szemi. No to powiedziałeś już o historii swoich pseudonimów, to teraz powiedz o swojej historii hokejowej. To, że bramkarstwo, no to wiadomo, to po ojcu, prawda? No bo ojciec był bramkarzem także. Tak, tak, tak. Co prawda tata skończył gdzieś w juniorze, także nigdy nie dosięgnął tego poziomu seniorskiego, a to dlatego, że jednocześnie jeździł... Przerosłeś ojca. Nie tak, był zadowolony. Tak. No, myślę, że właściwie to całkiem odwrotnie, że był w pewnym momencie zadowolony, tak? Bo jakieś to było spełnienie swoich ambicji na pewno sportowych. Natomiast no, mój tata lepiej zdecydowanie czuł się w samochodzie niż na lodzie. I on zaczynał swoją przygodę w sporcie, jeżdżąc na kartingach. Później przesiadł się na samochody. Nawet zdobywał pierwsze, drugie, trzecie miejsce w oficjalnych rajdach. No i musiał zrezygnować z hokeja, no bo te dwie rzeczy mimo wszystko ze sobą wtedy kolidowały i stwierdził, że no na etapie bodajże juniora młodszego, jak dobrze pamiętał, to skończył tą przygodę hokejową. Natomiast później, jak ja zacząłem w wieku 7 lat jeździć na łyżwach, no bo grać to dużo powiedziane w tym wieku, zacząłem stawiać te pierwsze kroki, no to on stwierdził, że wraca do hokeja i zaczął jakby tą przygodę od nowa, natomiast już w oldboyach. No i do tej pory, mając niespełna 63 lata, cały czas gra, cały czas jest na lodzie, cały czas trenuje, no ale myślę, że tym takim jego konikiem, szczególnie w tamtych czasach, były rajdy, natomiast no ja spełniłem jego oczekiwania w kwestiach jego może ambicji sportowych w hokeju na lodzie. No to okej, to mamy tutaj ojca, który był jakby takim prowoderem twojej kariery hokejowej, ale urodziłeś się w Gdańsku, czyli bardzo daleko od tego centrum hokejowego, bo centrum hokejowe jest na południu, nie oszukujmy się. Tak, jest i koniec, basta. Urodziłeś się w 1985 roku, czyli kiedy miałeś 7 lat, to właściwie skończył się w Polsce hokej, ten poważny. Kryzys polskiego hokeja zaczął się w latach 90. Tak właściwie można liczyć ostatni występ na Igrzyskach Olimpijskich w 92 roku. To co cię pociągnęło w hokeju? Tam nie było niczego, co mogło cię przyciągnąć tak naturalnie. Ani miejsce zamieszkania, ani sukcesy dyscypliny. Tak, to prawda. Nie pierwszy raz już słyszę to pytanie. Jak to się stało, że młody chłopak z Gdańska zdecydował się na start w takiej dyscyplinie, jaką jest hokej na lodzie? Mm-hmm. Tak, to nie były wcale dobre czasy dla hokeja. Nie było jakiegoś większego zainteresowania tym sportem. Natomiast myślę, że no, można tutaj powiedzieć, że to była taka Miłość od drugiego wejrzenia. Może to trochę tak dziwnie zabrzmi, natomiast pamiętam jak dzisiaj, kiedy tata zabrał mnie na pierwszy mecz hokejowy, grał tam wtedy Stoczniowiec, najwyższy poziom rozgrywek. Pamiętam, Stoczniowiec grał właśnie można powiedzieć, w polskiej ekstralidze w tamtym czasie. No i siedziałem na hali Oliwia, gdzieś tam w ostatnim rzędzie u góry. Tego krążka tak naprawdę dobrze nie widziałem i w ogóle ta gra mnie nie pociągnęła. Nie czułem tego bluesa. Tata był trochę zawiedziony. Pytałem się, kiedy idziemy. Widziałem po tych jego spojrzeniach w dół na trybunach, że nie jest z tego zadowolony. No i chyba, jak dobrze pamiętam, nawet wyszliśmy szybciej z tego meczu. No i stwierdził, żeby drugi raz spróbować zaciekawić mnie tą dyscypliną sportu. No teraz już mogę powiedzieć, że jak dla mnie najpiękniejszą dyscypliną sportu na świecie, z wielu różnych powodów. No i stwierdził, że zabierze mnie na ten lód, czyli będę miał ten taki kontakt bezpośredni z tym lodem. No i pamiętam, że jak już zrobiłem ten pierwszy krok i dotknąłem tego lodu, no to już wiedziałem, że to jest to. Od razu mi się to spodobało. Na tych pierwszych zajęciach ślizgawkowych oczywiście, bo to była taka ślizgawka ogólnodostępna, no jakoś nie przewracałem się zbyt często i stwierdziłem, że to jest coś innego niż to, co właśnie się dzieje w tych czasach. I stwierdziłem, może to będzie fajne, może te pierwsze kroki, może ta jazda na łyżwach, ale gdzieś tam z tyłu głowy mi od razu zaświeciło hokej. No i faktycznie ta przygoda zaczęła się tak nietypowo, bo mówię od drugiego wejrzenia, no bo to wyjście na lód spowodowało dopiero, że młody chłopak wiedział, że to jest to coś, co chce robić przez może i resztę życia, albo przez dużą część życia, prawda? Brzmi to niestandardowo, no bo dziecko w wieku 7 lat, no ma dużo pomysłów w głowie, chce może być strażakiem, może policjantem, tak? Może całkowicie coś innego, ekstremalnego robić. Natomiast ja wiedziałem, że to jest to, nie wiedziałem jeszcze w jakim wymiarze. No i tak zaczęliśmy chodzić z treningu ze ślizgawki na ślizgawkę, później z treningu szkółkowego, bo to były takie nabory szkółki hokejowej z jednej na drugą, no i stwierdziłem, że mi się to podoba. No i pamiętam jak dzisiaj, bo jeszcze całkiem niedawno oglądałem właśnie z tatą zdjęcia, że na pierwszym turnieju mini hokejowym grałem z tyłu. Mimo, że te brameczki były bardzo małe, bo oczywiście wtedy jeszcze nie było bramkarzy w mini-hokeju. Dzisiaj jest inaczej. W turniejach, które prowadzi Mariusz Czerkaski na poziomie mini-hokeja, czyli tych 10-latków, tam już są normalne bramki i bramkarze. Wtedy jeszcze w tamtych czasach było całkowicie inaczej. Ale ja jakoś tam jeździłem z tyłu, podobało mi się to, że potrafiłem zblokować ten krążek, a moi koledzy go brali i strzelali bramkę. No i tak gdzieś ta przygoda się zaczęła od razu od tyłu w tym bramkarstwie. No właśnie, bo tu miałem od razu takie pytanie, kiedy się zaczęła fascynacja tym bramkarstwem, ale to już odpowiedziałeś w takim razie. Ale podzielam twoje zdanie, które wypowiedziałeś przed chwilą, że to jest najpiękniejsza dyscyplina sportu. Stąd być może takie zdziwienie, moje zdziwienie również, choć akurat ja nie powinienem się dziwić, że po raz pierwszy jest hokeista w programie Ludzie, kiedy rozmawiam z ludźmi sportu, ale tak się jakoś potoczyło. To jest nie tylko najpiękniejsza dyscyplina sportu, ale i najszybsza zespołowa dyscyplina na świecie. Do tego stopnia szybka, że ludzie nie widzą krążka. Tak, to prawda. Był taki okres, kiedy mecze NHL-u były relacjonowane w telewizji w Europie, w Polsce. Za krążkiem była taka smuga. Tak, i ktoś wymyślił, żeby na krążku było takie kółko fluorescencyjne, które w telewizji po prostu się rozmazywało. No i ludzie byli w stanie zobaczyć faktycznie te bardzo mocne strzały. W tamtych czasach myślę, że w okolicach 170 na godzinę kilometrów oczywiście. I ludzie widzieli tą smugę i przynajmniej wiedzieli, gdzie ten krążek zmierza, w którą stronę, bo tak jak powiedziałeś, faktycznie jest to najszybsza dyscyplina zespołowa, najszybszy sport na świecie. No i faktycznie tam musi być wiele składowych. Taka osoba młoda, która zaczyna tą przygodę, ale oczywiście też zawodnik senior, no tam trzeba połączyć wiele rzeczy, żeby to funkcjonowało na lodzie. Mało oczywistych dla innych sportów. Natomiast no jest to tak szybki sport, że dzisiaj ta jakość relacjonowania tych meczów jest dużo lepsza, te kamery, realizatorzy, więc dzisiaj ludzie, myślę, że w większej ilości sytuacji widzą ten krążek. Gdzieś tam te strzały z one-timera, wiemy z NHL-u Owieczkina, który dostaje ten krążek na one-timera i strzela, no to wszyscy podnoszą ręce od razu do góry, no bo ciężko zobaczyć ten krążek. Natomiast w innych sytuacjach, kiedy te kamery są w różnych miejscach, dużo łatwiej jest dzisiaj oglądać hokej i cieszyć się również w telewizji właśnie tą dyscypliną piękną sportu. No dobrze, ale mówisz 170 km na godzinę. Ty widzisz ten krążek, kiedy jesteś w bramce? Tak, no dzisiaj ten krążek już dochodzi do 180 km na godzinę, więc rozwój tego sprzętu, tych kijów, siły zawodników, techniki uderzenia jest coraz lepszy, więc ten krążek leci coraz szybciej. Natomiast pamiętajmy o tym, że perspektywa bramkarza jest całkowicie inna niż kibica, chociażby na trybunach czy w telewizji. Najciężej faktycznie jest dostrzec ten krążek w telewizji i nawet czasami, kiedy komentuję mecze, no to trzeba gdzieś, mimo że mam wprawne oko bramkarskie, które jest przyzwyczajone do tych szybkich przemieszczań się małych obiektów, gdzieś tam w tych potem kolejnych powtórkach z innych kamer dopiero jesteśmy w stanie dostrzec, jak ta bramka wpadła, czy ten krążek gdzieś się odbił od kija, od łyżwy. Natomiast no, pamiętajmy o tym, że ludzkie oko gdzieś jest w stanie to dostrzec, będąc naprzeciwko, natomiast ludzki organizm z pewnej odległości nie jest w stanie zareagować. I to jest w bramkarstwie takie fajne, że mówi się, że bramkarz im starszy, tym lepszy, jak wino. I faktycznie tak jest, bo ten bramkarz hokejowy potrafi ten krążek przeczytać po ustawieniu zawodnika, po ustawieniu kija hokejowego. No i momentami musi ten ruch wykonywać, można powiedzieć, na czuja, czytając właśnie z klepki zawodnika. Wczoraj miałem taką bardzo ciekawą rozmowę właśnie z jednym z kolegów, który też jest bramkarzem z Gdańska, już skończył karierę, Arnold Huzi, i rozmawialiśmy na ten temat. Mówi: Przemas, muszę się ciebie o to zapytać. Grałeś w ostatniej fazie turnieju olimpijskiego, czyli olimpiady, tak, ze Słowenią. Był tam Anze Kopitar, kapitan Los Angeles Kings. Niesamowity zawodnik, który dzisiaj bryluje w NHL-u. I te kilka lat temu, jak mierzyłem się z nim, no to był jednym z najlepszych topscorerów w NHL-u. I mówił do mnie: potrafiłeś przeczytać jego strzał? Widziałeś, jak ten krążek leci? Natomiast powiedziałem, że jest to tak niestandardowy i nieszablonowy zawodnik, że ciężko nawet przy analizie przedmeczowej i na meczu było przeczytać, gdzie on strzeli. Te ręce były tak szybkie i ten strzał był tak dokładny, że tam było ciężko. Natomiast u nas w rodzimej ekstraklasie, gdybyś teraz zapytał się mnie, gdzie na przykład strzela Patryk Wronka, gdzie strzela Pasiut, Fraszko, no to ja jestem ci w stanie to teraz wizualizować i powiedzieć, gdzie lubią strzelać. No i od ich ułożenia będę mniej więcej wiedział, gdzie ten krążek chcą posłać. No, fascynujące, powiem szczerze. Ale też muszę ci zadać pytanie o strach. No bo skoro to są mocne uderzenia, 180 km na godzinę, to uderzenie takim krążkiem musi boleć. Oczywiście jesteś chroniony, ale mimo wszystko pojawia się jakaś obawa, że gdzieś ten krążek może uderzyć w miejsce niechronione. Myślę, że na tym etapie rozgrywek, jak dochodzisz do pewnego poziomu, to raczej myślisz o tym, jak zjeść ten krążek, niż czy to cię zaboli, jak nim dostaniesz. Faktycznie na treningu nieraz zastanowisz się dwa razy. Jesteś dzień przed meczem i myślisz, no ktoś strzela z 2-3 metrów z one timera, wiem, że to się może skończyć źle, jakimś urazem albo przynajmniej mocno bolesnym siniakiem, który będzie przeszkadzał na drugi dzień w meczu, i tam gdzieś można podejść z jakimś respektem do tego. Natomiast w meczu, no, zdarzyło mi się multum sytuacji z mocnymi i z lżejszymi strzałami, które naprawdę odczułem. Natomiast w meczu nie ma takiego myślenia. W meczu zdarzyło się, że gdzieś na turnierach Euro Ice Hockey Challenge, grając z reprezentacją Polski, kask mi spadł i ja nie przestawałem bronić. To jest odruch po prostu. Teraz ostatnio też widzieliśmy w NHL-u kilka sytuacji, gdzie to właśnie kask bramkarzom spadał z głowy i jakby to nie robiło na nich wrażenia, tylko dalej bronili jak w transie. To jest taki moment, kiedy jesteś jak w każdej innej pracy, chcesz być najlepszy, zagryzasz zęby i po prostu murujesz tą bramkę. Miałem też sytuację, gdzie zawodnik, pamiętam, graliśmy z Austrią w Innsbrucku na Mistrzostwach Świata, wjechał we mnie, również zawodnik z NHL-u, Wanek, i wypadł mi kij z ręki i odbijaczka. Krążek poszedł na linię niebieską, obrońca składa się do strzału i co zrobić? No to włożyłem tą rękę sobie do tyłu w spodnie, żeby nie odbić odruchowo, no bo wiadomo, groziłoby to, albo w 99% wiadomo by było, że groziłoby to złamaniem ręki. Natomiast ja włożyłem tą rękę z tyłu w spodnie i broniłem. Dopiero po chwili sędzia przerwał ten mecz. Także według mnie na meczu żaden bramkarz nie myśli o tym, że może dostać, nie wiem, w głowę, w rękę gdzieś. Bo pamiętajmy o tym, że bramkarz z przodu jest chroniony. Naprawdę dobrze. Z tyłu, na łydkach, na udach, tam nie ma żadnej ochrony. Ten sprzęt nie ma dodatkowych gąbek z tyłu na plecach. Natomiast jeżeli jesteśmy dobrze ustawieni przodem, no to gwarantuje nam to, że nie powinniśmy mieć żadnego urazu, kontuzji, bo ten sprzęt jest certyfikowany. Natomiast no, historia pisze różne scenariusze, no i widziałem już różne rzeczy. Nie wiem, czy tutaj warto wspominać o takich sprawach, ale gdzie te urazy były naprawdę poważne i ten krążek potrafił, no, niejednemu zawodnikowi czy bramkarzowi gdzieś tam mocno dać siwe znaki. Natomiast pamiętam również jeden z takich meczów, kiedy graliśmy w Rumunii przeciwko bardzo dobrej reprezentacji Kazachstanu i graliśmy w trójkę, oni grali w piątkę, no i mieli takiego powerplaya, gdzie wszystkie krążki szły do góry na obrońcę i każdy obrońca podjeżdżał jak najbliżej, strzelał z pierwszego, naprawdę. No i pamiętam, że te krążki przelatywały z prawej, z lewej strony gdzieś mi nad głową, no i jeden trafił mnie w kask, gdzieś tam mi faktycznie no, zaśmierdziało tą spaloną gumą, bo tak czuć to po prostu, jak krążek uderzy z dużą prędkością w kask bramkarski, natomiast zawirowało mi w głowie i sędzia przerwał. Zastanawiam się, dlaczego. Zdejmuję kask, patrzę, nie ma kawałka kasku. Więc to pokazuje, że faktycznie, pamiętam, że to byli jeszcze tacy obrońcy, takich dwóch Kazachstan miał, no chłopy w okolicach 2 metrów, po 120 kilo, którzy naprawdę mieli przepotężne uderzenia z one-timera, czyli z tej przysłowiowej klepy, z zamachu, tutaj dla wszystkich, żeby to było jasne. No i te krążki latały niesamowicie i sędzia to wychwycił, że kask pękł, no i musiałem zmienić kask. Pamiętam, to był kask Kamila Kosowskiego, natomiast założyłem go, nie wiedziałem, co się dzieje, no bo to inne ustawienia. Ale to pokazuje, że te strzały no naprawdę są potężne i mogą dużo różnych rzeczy zrobić. No ale Wiedźmin jest nieustraszony, musimy pamiętać o tym, dlatego się tak. Też nie obawiałeś. Ale masz swoje pewnie ponad 190 cm wzrostu, jesteś tak. Potężnym chłopem, bramka jest malutka i ty tam musiałeś się mocno zwijać, no jak w ukropie. Bramkarz musi być wygimnastykowany, wzrost nie sprawiał ci... jakieś trudności? Faktycznie bramka, nawiązując do bramki jeszcze tutaj dla słuchaczy, no bramka jest 183 cm szerokości, 122 wysokości w hokeju na lodzie, w hokeju na rolkach jest troszeczkę mniejsza. No i mogłoby się wydawać, że chłop, który ma 195 cm, bo tyle mam, plus łyżwy to około 2 metrów albo i lepiej nawet. To zależy. Prawie połowa ciebie jest ponad bramką. No tak można powiedzieć, tak. Także faktycznie w tym sprzęcie jeszcze no, ważę około 125 kg przynajmniej. No i mogłoby się wydawać, że zasłonię większą część bramki. Natomiast pamiętajmy o tym, że krążek jest malutki, waży niewiele, jest bardzo twardy, bardzo szybki i w tej chwili zawodnicy są tak dobrze wyszkoleni technicznie, że potrafią go zmieścić w każdą najmniejszą gdzieś tam przestrzeń wolną w bramce. I naprawdę no, trzeba się narobić. I niejednokrotnie słyszałem to, wy tam na bramce to stoicie sobie i nic nie robicie. Tylko zasłaniacie. Tak. Natomiast pamiętajmy o tym, że zawodnicy zmieniają się co 30-40 sekund, no czasami co minutę, jeżeli przeciągną zmianę na meczu w tej 20-minutowej tercji. Natomiast bramkarz od pierwszej do 20 minuty broni. Ma 3 takie tercje i ruszać się w tym 20-kilowym sprzęcie non-stop, grając przeciwko dużo lepszej drużynie, no to naprawdę potrafi zgubić kilka ładnych kilogramów. Ja grając we Francji sam zgubiłem raz 7 kilo na meczu. Także to pokazuje, że to jest niesamowity wysiłek w przeciągu, no 60 minut można było powiedzieć. A to zdrowe jest? 7 kilogramów w ciągu 60 minut? No, więcej niż 60 już to jest... Tak, tak. No wiadomo, że jest rozgrzewka, przerwy między tercjami, to wszystko organizm pracuje, więc to jest około takich 3-3,5 godziny, jeżeli jest dogrywka i karne wysiłku. No na pewno nie jest to zdrowe. Pamiętam, że wtedy poszedłem pod prysznic i próbowałem umyć włosy, no i złapał mnie skurcz w ręce i mówiłem do kumpla, słuchaj, pomóż mi, bo ja nie mogę wyprostować ręki. No i takie rzeczy też się oczywiście zdarzają. Natomiast no trzeba jeść, pić, dobrze suplementować, żeby na drugi dzień być gotowym. Mówiłeś o tych kilogramach sprzętu na sobie. To się oczywiście zmienia. Teraz pewnie jest sprzęt jest nieco lżejszy, czy nie? Tak, tak, jest zdecydowanie lepszy, lżejszy. Kiedy zaczynałem przygodę z hokejem, no to jeszcze były te parkany, które miały trawę morską w środku, były grube, skórzane, miały jakiś filc od środka, który ciągnął wodę, tak? I dzieciak, który ma 8-10 lat, zakłada takie parkany, no to nie jest mu łatwo. No oczywiście, że one były mniejsze wtedy, kiedy byłem młodym chłopakiem, natomiast teraz ten sprzęt mam dużo większy. No oczywiście zgodzę się z tobą, że może przez ten czas, na pewno teraz parkany nie chłoną wody, to po pierwsze, czyli od tego lodu nie ciągną. Ten pot też inaczej przyjmują, raczej go nie przyjmują. Są dużo cieńsze, dużo lżejsze. Natomiast no, myślę, że w tych 17 kilogramach może nieraz 15, jak bramkarz jest mniejszy, a jak większy, to może do 20, ten sprzęt i tak dobija. Mhm. Pamiętajmy, że no, te łyżwy też ważą. One nie mogą być turbo odelżone, no bo jednak muszą chronić, prawda? Ta kamizelka też nie może być jakaś turbo lekka, no bo te pianki nie będą absorbowały tych uderzeń właśnie krążków z tą prędkością. No myślę, że ten sprzęt jest dużo lżejszy. Gdybyśmy porównali, no to te 5 kilogramów, może 7 dzisiaj jest lżejszy. Czy bramkarze hokejowi to też tacy trochę wariaci? Bo piłkarscy bramkarze są trochę wariatami. Artur Boruc na przykład, tak, Wojciech Szczęsny też jest zupełnie innym człowiekiem niż pozostała część drużyny. A bramkarze hokejowi? No myślę, że mogę tutaj krótko odpowiedzieć na to pytanie. Pozwalacie w siebie walić krążkiem, który jest bardzo twardy. Tak, tak, tak. I ja ostatnio się nad tym zastanawiałem, zaraz wrócę do tego wątku, natomiast Peter Czech, bramkarz, który no, spędził naprawdę masę minut na boisku piłkarskim, jest teraz bramkarzem w hokeju na lodzie. i nawet 2 lata temu był na kampie Chicago Blackhawks. Mhm. Więc to jest bardzo ciekawe. Ja poznałem go grając właśnie w Anglii. Więc ale gra rekreacyjnie, czy już... Zawodowo. To jest bardzo ciekawe. On jako młody chłopak... Część kariery piłkarskiej spędził w masce na twarzy, z tego co pamiętam. Tak, w kasku, więc jakby był przyzwyczajony do... Wstęp był. Tak, wstęp był do tego wszystkiego. Natomiast no, okazało się, że jako młody chłopak bardzo lubił hokej i trenował 2 dyscypliny sportu. No jest Czechem. Tak, także jakby no niedawno mówiliśmy w krainie mistrzów świata, jak jechało się do Czechów, no teraz to się zmieniło, natomiast no pamiętajmy, że oni prezentują bardzo wysoki poziom, no i faktycznie on w czasie nawet grania w piłkę wychodził rekreacyjnie i nieraz bronił, co się okazało. Nie zawsze o tym mówił, no bo umówmy się, te kontrakty w piłce opiewają na gigantyczne kwoty, więc na pewno brał się urazu. Natomiast po zakończeniu kariery właśnie w Chelsea przyszedł na trening i stwierdził, będę grał teraz w hokej. Zaczął od trzeciej ligi angielskiej, potem poszedł do drugiej ligi angielskiej, potem był drugim bramkarzem w ekstraklasie angielskiej. No i ktoś wpadł na jakiś pomysł, żeby przyjechał na taki camp właśnie do NHL, do Chicago Blackhawks. Natomiast no oczywiście nie podpisał tego kontraktu, no bo nie jest na tyle hokejowo dobry, żeby grać w najlepszej lidze na świecie, ale nawiązując do tego, co powiedziałeś, no coś w tym jest. No coś w tym jest. Ja sam ostatnio rozmawiałem z moim kolegą, mówię, idę na trening, bo brakuje mi tego. Ale mówię, ale czego ci brakuje? Ja mówię, no tych uderzeń krążkiem, tej adrenaliny, tych zderzeń, tego hamowania, tego śniegu. No i faktycznie no coś w tym jest. Coś w tym jest, że ci bramkarze no muszą być nad wyraz odważni, no bo muszą włożyć tą głowę, gdzie niekiedy nie jeden nie włoży tam nogi, prawda? Ale też muszą być zrównoważeni, spokojni, wyciszeni w momentach, w których no, ważą się losy meczu i gdzieś mecz wisi na włosku i jeden gol decyduje o wszystkim. Na pewno macie, bramkarze hokejowi, dużo większe szanse przy rzucie karnym niż bramkarz piłkarski. Tak, tak. Wydaje mi się, że tak, no bo ta bramka jest dużo mniejsza. Natomiast to jest całkowicie inny sport, tak jak mówiliśmy na początku. I tutaj bramkarz hokejowy z reguły wyjeżdża daleko z tej bramki na początku, w związku z tym musi gdzieś tam poruszać się dobrze, przede wszystkim wjeździe do tyłu i umieć wrócić do tej bramki. To jest taki, myślę, pojedynek. Ja uwielbiam rzuty karne. Od zawsze mam taki rekord w polskiej Ekstralidze, 18 obronionych rzutów karnych pod rząd i to w różnych meczach. I jakby to jest taki mój konik i wiem, że niejednokrotnie te rzuty karne wygrywa się nawet przed startem tych karnych. Zawsze sędziowie upominali mnie, Przemek, już wyjdź z tego boksu, bo on już tam czeka. Ja mówię, no niech czeka. Zaraz przyjadę. I wiem, że ci zawodnicy już kołowali przy tym krążku, już chcieli jechać, a mnie jeszcze tam nie było w ogóle na bramce. Jak przyjechałem, to jeszcze zdjąłem kask, mówię, że muszę poprawić spinkę. I wiem, że ten aspekt psychologiczny w hokeju, nie wiem jak jest w piłce nożnej, jest bardzo ważny przed samym startem tego karnego. No a później to już jest gra. Później to już jest gra. Jeżeli bramkarz wyjedzie daleko, no to zawodnik nie może strzelać. To już można powiedzieć, jest 1-0. Ustawiasz sobie, na którą stronę chcesz, żeby pojechał. Już jest dla ciebie 2-0. No to jest bardzo fajna gra. Oczywiście na wysokiej adrenalinie. Kto tu ma większe opanowanie, ten wygrywa. No ale jak to się mówi, jak na samym początku powiedzieliśmy, bardzo szybki sport, może się wydarzyć wszystko. Musisz połączyć ręce, nogi i głowę, żeby coś z tego było w tej dyscyplinie sportu. No właśnie i dlatego to jest bardzo trudna dyscyplina sportu. Chyba jedna z najtrudniejszych. Tak, niejednokrotnie możemy sobie jakieś wywiady obejrzeć w Stanach, kiedy wypowiadają się różni trenerzy i kiedy dostają pytanie, jaki jest najcięższy sport na świecie? Mówią bez zastanowienia hokej na lodzie. Pada pytanie, dlaczego? Dlatego, że w piłkę biegasz, kopiesz nogami. Tutaj jeździsz na łyżwach, w baseballu stoisz, uderzasz piłkę. Tutaj masz kija i krążek i musisz połączyć baseball, piłkę i wiele innych oczywiście sportów, które wymieniają. Bo faktycznie, no bardzo często zawodnicy są bardzo silni, bardzo dobrze wyszkoleni, ale czegoś im brakuje. I nie mówi się, że są takimi jeźdźcami bez głowy na lodzie. No i faktycznie tak jest. Ci najlepsi zawodnicy są bardzo poukładani, mają bardzo dobrą psychikę, mental, no i potrafią super jeździć, ekstra strzelać, czyli te ręce w żargonie hokejowym muszą mieć tą miąchę taką, tak? No i łącząc te wszystkie rzeczy, te wszystkie aspekty, no wtedy wychodzi dopiero kompletny zawodnik, to tak jakby chociaż Andrzej Kopitar, o którym dzisiaj wspomnieliśmy, czy Aleksander Owieczkin, Crosby, no to są najlepsi wirtuozi hokejowi na świecie. Wspomniałem o tym wygimnastykowaniu bramkarza hokejowego, ale nie skomentowałeś tego, mam wrażenie. Szpagat umiesz zrobić? Tak, tak. Umiem zrobić szpagat bez problemu do dzisiaj, no bo cały czas jestem na lodzie. Oprócz innych rzeczy, które robię, no to też cały czas trenuję i nie mogę tego odpuścić. A akurat tutaj w Akademii Hokejowej Legii Warszawa mamy bardzo fajnych, młodych również trenerów uzdolnionych, którzy nie tak dawno skończyli grać, a jeden z nich nawet gra do tej pory. W związku z tym mam przeciwników, z którymi mogę się na co dzień sparować, chociażby na treningach bramkarskich. A skoro wspomniałeś o tej Akademii bramkarzy Legii Warszawa, garną się ludzie do tego fachu? Myślę, że, żeby to nie zabrzmiało nieskromnie, natomiast myślę, że od tego momentu, kiedy przyjechałem do Warszawy i w całym sprzęcie zacząłem wychodzić na lód jako bramkarz, to zaczęło to te dzieci fascynować i przyciągać. Mhm. Do tej pory był taki problem w Warszawie. Pamiętam, że pierwszy raz przyjechałem na trening bramkarski, zrobiłem zebranie z rodzicami, to mogłem policzyć rodziców na palcach jednej ręki. Mhm. Tych bramkarzy było troszeczkę więcej, może 6-7 w tym momencie. No i faktycznie to był taki fach, którego ci młodzi adepci hokejowi unikali. Natomiast zobaczyli mnie w tym całym sprzęcie, w tym całym rynsztunku, tego wiedźmina przysłowiowego na lodzie, który również się potrafi uśmiechnąć, zagadać i zaciekawić tą pozycją zawodników. I w tej chwili na liście obecności no, mam prawie 20 bramkarzy w klubie. No to sporo, naprawdę. To jest bardzo sporo. Nawet patrząc na mapę Polski, jesteśmy w tej chwili Akademią Hokejową, oczywiście Legii Warszawa, która ma, myślę, no kilkunastu, prawie pod 20, tak jak powiedziałem, tych bramkarzy. No i mało klubów jest w Polsce, którzy mają taki komfort pracy. Ale to jest w ogóle ciekawe, że w Warszawie przecież tu nie ma właściwie hokeja na najwyższym poziomie. Tak, tak. To jest też bardzo ciekawa sprawa. Można by było rzec jeszcze do niedawna, że to była pustynia hokejowa. Mhm. Oczywiście. Amatorska zabawa. Kiedyś w był klub SMS Warszawa, pamiętam taki czas, tak, kiedy przychodzili kibice Legii Warszawa i skandowali Legia, Legia. Tak, a za chwilę Pogoń Szczecin, bo byli tak piłkarsko ustawieni, że... To prawda. Natomiast zgadzam się z tobą, że no tutaj długo tego hokeja na dobrym poziomie nawet młodzieżowego nie było. Ostatnie 2 lata ciężka praca całej Akademii Hokejowej Legii Warszawa, poczynając od ludzi, którzy zarządzają, poprzez trenerów, kierowników, zawodników, no zrobiliśmy naprawdę ciężką robotę i w tej chwili możemy być dumni z tego, że mamy wszystkie młodzieżowe grupy. Poczynając od tych 8-latków, nawet nie mówię o naborze, prawda, bo to są dzieci od 2-3 lat, którzy wchodzą, pierwsze robią kroki na lodzie. Natomiast to jest nabór i no, ta grupa praktycznie jest wszędzie, nawet na tych mniejszych lodowiskach. Ale wyliczając, mamy mini hokej 8-latków, mini hokej 10-latków, czyli 2 grupy. Potem mamy tego Żaka młodszego 12, Żaka starszego 14, młodzika 16, juniora młodszego 18-latków i tą centralną ligę juniora, czyli nową ligę w Polsce, która ruszyła w tym sezonie, a kiedyś była. Od razu wskoczyliśmy do tego pociągu, od razu ją otworzyliśmy. Oczywiście my tam raczkujemy i musimy zapłacić to frycowe w postaci nauki tych młodych adeptów, żeby oni tam doszli, dobili do tej grupy i byli na takim odpowiednim poziomie. Natomiast tutaj szapoba dla tych chłopaków, którzy walczą, którzy zostawiają serce na lodzie. I no faktycznie w tej chwili Legia to już nie jest pustynia hokejowa, bo można ją zobaczyć w socialach, bo mamy swoje sociale, bo pojawiamy się chociażby w radiu, w telewizji, na największych portalach hokejowych w Polsce, że coś się tutaj dzieje. No i tak jak mówię, jesteśmy dumni z tego, że mamy wszystkie grupy młodzieżowe, ale patrzymy do przodu, żeby otworzyć tą upragnioną drużynę seniorską. No i moim marzeniem oczywiście jest to, po pierwsze, żeby ją otworzyć i do tego dążymy, natomiast drugim, żeby jeszcze ten mecz chociażby czy w pierwszej lidze sobie zagrać, a potem może jeszcze na zakończenie sezon powiesić łyżwy na kołku i skończyć tutaj przygodę właśnie w Legii Warszawa. No to wszystko fajnie brzmi, ale gdzie będą grać ci seniorzy? Myślę, że drużyna pierwszoligowa mogłaby zagrać jeszcze tutaj na Torwarze. Już... Ale na dużym czy małym? Bo mały chyba nie jest przystosowany do... Na małym. Jeszcze moglibyśmy tutaj zagrać na małym Torwarze, natomiast no, drużyna ekstraligowa nie ma szans. Bo raz, że ta dostępność lodu jest bardzo mała i przede wszystkim borykamy się z tym właśnie, że tego lodu jest za mało. I no my jako jedyny profesjonalny klub hokejowy w Warszawie no powinniśmy mieć do tego lodu większy dostęp. Na pewno no te relacje powinny wyglądać bardzo dobrze, bo to nie jest klub nastawiony na komercję, tylko to jest klub przede wszystkim nastawiony na rozwój tych dzieci w Warszawie. Szkolenie, po prostu danie im możliwości rozwoju się w każdym aspekcie fizycznym w inny sposób niż tylko w tym naprzeciwko tam. Także myślę, że to jest bardzo fajna sprawa. Natomiast gdyby powstało nowe lodowisko, przynajmniej mogłoby wejść tam 5000 ludzi, to na pewno by zmieniło to oblicze i byłoby dużo łatwiej zrealizować szybciej ten projekt, a nie czekać kolejne kilka lat. Ostatnio widziałem na profilu prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, post właśnie o lodowisku, o stegnach. No, patrzę w tamtą stronę, bo mieszkam też bardzo blisko, z utęsknieniem na to, żeby to lodowisko było wreszcie pełnoprawnym lodowiskiem. I oczywiście dla jazdy szybkiej na łyżwach, dla short-tracku i żeby tam były, tak jak słyszałem i czytałem, 2 lodowiska w środku umożliwiające grę w hokej. No i te trybuny na 5000 przynajmniej. No i to by było coś, co można by było wykorzystać w kilku aspektach, prawda? No to też tak wszystko ładnie brzmi, ale generalnie w Polsce tych hal hokejowych jest bardzo niewiele. Tak. W porównaniu do innych krajów sąsiednich. Tylko że mamy akurat sąsiednie kraje, które stoją na bardzo wysokim poziomie, jeżeli chodzi o hokej. Słowacja, Czechy, Niemcy. Tak, to jest bardzo ciekawe, że właśnie patrząc gdzieś za granicę, bardzo blisko, większość tych krajów to jest topowych, można powiedzieć wszystkie, tak? My jako jedyna Polska zostaliśmy gdzieś tam w samym centrum. Zostaliśmy taką dziurą hokejową właściwie. Tak, taką dziurą hokejową. No gdzieś tam powoli myślę, że ta lekcja zostanie odrabiana w najbliższym czasie. Wierzę w to bardzo, bo kocham tą dyscyplinę sportu. To jest moja pierwsza miłość. Zawsze tak mówię o hokeju i chciałbym, żeby ten hokej szedł do góry. Wiemy, że niedawno były wybory na nowego prezesa Polskiego Związku Hokeja, który na pewno zderzy się z ogromnym zadłużeniem ponad 20 milionów złotych i z innymi problemami, przez które właśnie ten hokej wygląda, tak jak mówisz, że jest dziurą. No, spojrzymy sobie w jedną czy w drugą stronę. No, wiemy, że Niemcy to jest w tej chwili jedna z najlepszych reprezentacji hokejowych na świecie. No, również Czesi, Słowacy, Rosjanie, Ukraińcy, którzy grają przy tej sytuacji też naprawdę bardzo dobrze. U góry Skandynawia, Szwecja, Finlandia, Norwegia, Dania. No to są, można powiedzieć, potęgi hokejowe, a my gdzieś tam w tym środku, w którymś momencie, tak jak powiedziałeś na początku naszej rozmowy, zacięliśmy się. Mhm. I faktycznie od tamtego momentu bardzo mało było takich sytuacji, w których się cieszyliśmy z wyników sportowych. Oczywiście mówię w hokeju na lodzie. Gdzieś tam awansowaliśmy do tych wyższych preeliminacji olimpijskich, ale nigdy nie dosięgnęliśmy tego, tak? Byliśmy na chwilę w elicie, ale od razu z niej spadliśmy. No gdzieś są te sygnały, że ci polscy hokeiści to są walczaki. Bo ta organizacja no niestety nie jest na takim poziomie jak w tych innych krajach. No idziemy do przodu, ta liga wygląda lepiej, ten poziom tej ligi z roku na rok idzie do góry. Bo chociażby grając w Champions Hockey League, w tym sezonie GKS Tychy, w zeszłym sezonie Unia Oświęcim, która zdobyła, zabrakło jej, można powiedzieć, 1-2 punkty do tego, żeby awansować do najlepszej szesnastki tych klubów w Europie. Mhm. Czyli depczemy im tam gdzieś po piętach. Natomiast no jest wiele rzeczy, które trzeba by było zmienić w organizacji hokejowej, które przyniosłyby kolejny mały kroczek do przodu w rozwoju tego pięknego sportu, prawda, jakim jest hokej na lodzie. I myślę, że tak jak zaczynamy dbać o tą ligę, mówię tutaj o poziomie, który się naprawdę zwiększa, bo coraz lepsi obcokrajowcy przyjeżdżają do nas, tak samo powinniśmy zacząć dbać, a nawet lepiej, o ten rodzimy hokej, o tych młodych adeptów, skupić się na tym, na tych planach szkoleniowych, oczywiście dostosowanych do naszych możliwości, tak jak mówiłeś, do naszych lodowisk, do naszych ilości godzin spędzonych na lodowisku i zrobić ten kolejny kroczek do przodu, bo pamiętajmy, no, że jak stoimy, to się cofamy i historia właśnie hokeja pokazuje, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. No i wcale nie jest łatwo grać teraz nam na poziomie pierwszej dywizji A, no bo tam walka trwa, każdy chce dosięgnąć tego upragnionego, prawda? No nawet ten niedawny awans do elity był trochę na wyrost, prawda? Jeżeli chodzi o, no bo poziom sportowy naszych hokeistów jest całkiem niezły, wbrew pozorom, ale poziom organizacyjny w polskim hokeju wygląda trochę inaczej. Trochę mieliśmy chyba pecha, jeżeli chodzi o ludzi zarządzających polskim hokejem, takie mam wrażenie. I z tego powodu były też niewykorzystane szanse. Pamiętam, kiedyś rozmawialiśmy na zgrupowaniu chyba w Krynicy, kiedy reprezentację przejął Igor Zacharkin, rosyjski trener, który być może wprowadził nowe metody szkoleniowe, ale gra reprezentacji wyglądała wtedy trochę lepiej. I pamiętam też, że Adam Bagiński, członek reprezentacji, hokeista, grający właściwie całe życie w Polsce, mówił: Wojtek, gdybym ja miał takiego trenera od początku, to grałbym teraz w NHL. Jak to skomentujesz? No tak, są dwie szkoły. Zderzyliśmy się ze szkołą rosyjską, Zacharkina i Bykowa, ludzi, którzy grali z reprezentacją Rosji na olimpiadzie i zdobywali najwyższe laury, grali na Mistrzostwach Świata. Również byli zawsze w top 3. I zderzyliśmy się ze szkołą kanadyjską Teda Nolana, który był trenerem Buffalo Sabres w reprezentacji Polski. I wspominam jedną i drugą współpracę bardzo dobrze. Zaraz skomentuję, jaka była różnica i jak to wyglądało. Natomiast to były dwie całkowicie odmienne szkoły i one w jakimś sensie się sprawdziły w szkoleniu z już seniorami, z nami, tak, reprezentacją Polski, natomiast nie do końca. Igor Zacharkin to była szkoła taka typowa gniotce, nie łamiotca. Im więcej zrobimy, tym lepiej będzie. Tam nie było odpuszczania. Tam bramkarz jeździł na koniec treningu, ja jeździłem 10 kółek w całym sprzęcie bramkarskim w jedną stronę z zawodnikami i 10 kółek w drugą stronę. Tak na do widzenia. gdzie nigdy wcześniej mi się to nie zdarzyło, no bo umówmy się, tak jak rozmawialiśmy, ten sprzęt jest cholernie ciężki i naprawdę po treningu, będąc totalnie zmęczonym, gdzie ja nigdy nie byłem osobą, która odpuszczała, a nawet robiłem więcej fizycznie, no nie było proste. No i tak samo, kiedy szliśmy na skocznię narciarską, to nie wskakiwaliśmy obu nóż, tylko na jednej nodze do góry. Kiedy graliśmy w piłkę, to graliśmy z kumplem na plecach, który ważył tyle samo co ty, czyli na przykład 100 kilo na barana. Kiedy szliśmy na siłownię, to nie było półśrodków, tylko braliśmy ciężary maksymalne. Niejednokrotnie kończyło to się urazami. No i mając w Rosji 300 zawodników do reprezentacji Rosji, jesteś w stanie wygrać Mistrzostwa Świata. W Polsce mając 50. Mhm. Jesteś w stanie pójść do przodu, ci najtwardsi wytrwają, ten poziom się zwiększy, bo potrafiliśmy w dywizji 1B, 1A objeżdżać wszystkich i rzeczywiście fizycznie byliśmy maszynami. Natomiast brakowało nam tego gdzieś wyszkolenia technicznego, żeby przyłożyć tą kropkę nad i na Mistrzostwach Świata. No, a teraz skomentuję drugą szkołę, czyli Teda Nolana, którego syn gra w NHL-u, jest bardzo dobry. Tam trening nie trwał 75 minut na lodzie jak z Igorem Zacharkinem, tylko 45 minut symbolicznie. Robiliśmy jedną rzecz po 1000 razy, żeby ją zrobić dobrze. Był jeden schemat grania. Trenowaliśmy na sucho, spokojnie. Lekko jeździliśmy na rowerkach, na siłownię, jak ktoś chciał, to szedł. Jak nie chciał, to nie szedł. No i to są dwie szkoły. No i umówmy się, teraz zadajmy sobie pytanie, no która jest lepsza? No, dla zawodników z Rosji zapewne rosyjska. Są przyzwyczajeni od X czasu, że trenują w ten sposób. Dla Kanadyjczyków ta szkoła lekka, bo oni po prostu mają hokej we krwi, im płynie. Mhm. No i u nas, no gdybym miał dzisiaj wybrać, to bym powiedział z perspektywy zawodnika, no lepiej z Kanadyjczykiem, no bo nie ma takich obciążeń i wchodzisz na mecz świeży. Mhm. I jakby, no wynik, no był trochę gorszy, no może graliśmy inny hokej. Pojechaliśmy do Kanady zmierzyć się z piątą, z czwartą, z trzecią ligą. Całkiem przyzwoicie to wtedy tam wyglądało. Natomiast styl rosyjski pozwolił nam na to, żeby grać przeciwko każdemu na maksymalnych obrotach i wytrzymywać te spotkania do końca. No tak jak mówię, brakowało tego snajpera, tej kropki na D, ale to była tak ciężka praca, która Zacharkinowi czy Bykowowi gwarantowała to, że do meczu ci wszyscy zawodnicy będą przygotowani na 200%. Kto odpadnie, to odpadnie. No i trudno. I tak się zdarzało. Ktoś tam zerwał wiązadła w kolanie, tak? Ktoś tam się rzucił pod strzał, złamał stopę. No wiadomo, tam było wszystko na 200%. Natomiast no, ja myślę, że złotym środkiem to jest znalezienie naszej koncepcji i wersji i wrócenia do tego, co było kiedyś w tamtych czasach się sprawdzało, ale teraz nowoczesnego, co się sprawdzi u nas. I wierzę głęboko w to, że oczywiście wiele ludzi, wiele prezesów mówiło takie rzeczy na pewno w hokeju na lodzie, że teraz może coś się zmieni. Zobaczymy to na pewno w najbliższym czasie. Będzie jakaś rada programowa, będzie jakiś nowy tryb szkolenia. No i miejmy nadzieję, że to będzie ten złoty środek pomiędzy tą szkołą taką lightową kanadyjską, a tą taką zabójczą rosyjską, gdzie uważam, że ani jedna, ani druga do końca się nie sprawdziła, bo jednak jesteśmy inną nacją. To są inne organizmy i one muszą mieć coś takiego wypośrodkowanego, co przyniesie ten sukces w hokeju nam. No tak, to ciekawe bardzo, ale nawet to, co teraz mówisz, pokazuje, że ta zmienność koncepcji trenowania reprezentacji jest chyba błędem. No tu kanadyjska szkoła, tu rosyjska, cały czas się miotamy z jednej strony na drugą. Być może to też jest problem. Ale zostawmy to, Przemek, bo chciałbym jeszcze, żebyśmy zdążyli porozmawiać o Wielkiej Brytanii i o Francji. Bo rzadko zdarza się, by polski zawodnik z polskiej ligi wyjeżdżał za granicę, przynajmniej jeżeli porównujemy to do piłkarzy na przykład. Tam jest dużo łatwiej. Natomiast hokeistom jest dużo trudniej zachwycić albo zwrócić na siebie uwagę tym wszystkim, którzy decydują na zachodzie. Tobie się udało, grałeś we Francji i w Wielkiej Brytanii. Duża różnica między Polską a tymi krajami? Hokejowa oczywiście. Tak, tak. Wtedy na pewno duża różnica, całkowicie inny hokej. Pamiętam, że jak przyjechałem z Polski do Francji, to wydawało mi się, że ci zawodnicy są dużo bardziej filigranowi i lepsi technicznie. I ja to jako bramkarz odczułem, pamiętam, niewielu osobom to powiedziałem, ale świeżo po przyjeździe grałem mecz sparingowy. Naprzeciwko mnie stał bramkarz z kadry Francji do lat 18, on był drugim bramkarzem wtedy u mnie w drużynie. Klub jakby pokładał duże nadzieje w tym, że przyszedł bramkarz reprezentacji Polski z dobrymi statystykami, który tutaj będzie wiótł prym i drużyna została podzielona na dwa kolory i graliśmy taki pełnowymiarowy, czasowy mecz sparingowy i przegraliśmy go chyba 10-0 czy 10-1. Szedłem z tego meczu i pamiętam, że zacząłem się zastanawiać, co ja tutaj robię. mówię, naprzeciwko mnie stanął jakiś młody bramkarz i ja wpuściłem 10 bramek, on żadnej czy jedną, bo nie pamiętam dokładnie, czy to było 10-0, czy 10-1. Szedłem do domu, do tego apartamentu, siedziałem, tak rozmawiałem właśnie z moim bliskim, mówię, chyba to był jakby chyba to nie był odpowiedni czas, dobre miejsce. Natomiast po rozmowie z trenerem powiedział mi, że jesteśmy wysoko w górach, że wszystko jest inaczej i że mam się nie martwić, że to pójdzie. No i faktycznie to poszło później do przodu i pamiętam, że w pierwszej części sezonu no było bardzo ciężko, byłem gdzieś tam w dole tabeli tą skuteczność, a w drugiej części sezonu zaliczyłem 3 shootouty pod rząd, co było niemożliwe dla słabej drużyny, pamiętam wtedy z Morzine. I jakby ta forma poszła, zaadaptowałem się do tej wysokości, do tego wszystkiego i ta forma wystrzeliła do góry. I przyjeżdżając na zgrupowanie reprezentacji Polski w hokeju na lodzie, pamiętam, jak rozmawiałem z Grzesiem Pasiutem, mieliśmy takie ćwiczenie, że było podanie i one-timer napastnika i to nie sprawiało mi problemu. Byłem w tym szybszym hokeju, grając w słabszej drużynie, miałem więcej strzałów i jakby byłem w innym timingu, potrafiłem się przemieścić dużo szybciej. W związku z tym, odpowiadając sobie na pytanie, ten francuski hokej był bardziej techniczny, ale szybszy wtedy. Ta Liga Magnus była lepsza. No chociażby teraz Tychy nie zakwalifikowały się w Champions Hockey League, a Grenoble, mistrz Francji, przeszedł sezon zasadniczy i też bardzo dobrze pokazał się, grając przeciwko drużynom szwajcarskim w playoffach Champions League Hockey League, więc to pokazuje, że ta Francja gdzieś tam jest fajna hokejowo. Natomiast później z Francji trafiłem do Anglii, najpierw do Premier League, później do Elite League. No i tam z kolei było w drugą stronę. Tam były mniejsze lodowiska, hokej bardziej kanadyjski, bo jak ktoś kończył w NHL-u, to chciał sobie przyjść dograć emeryturę w Anglii. Więc on jak przejeżdżał linię bieską, to strzelał na bramkę, a wszyscy jechali na tą bramkę, na tego bramkarza, więc zderzyłem się znowu z innym hokejem. Natomiast ten hokej mi się bardzo podobał i szybko się zaadaptowałem, bo jestem bramkarzem, który zawsze lubił dużo strzałów. W związku z tym, jak był strzał na bramkę, to ja lubiłem, jak to się przede mną dużo działo. Odbijało się i jakby ten hokej był dużo bardziej fizyczny. Natomiast no, te doświadczenia na pewno zaprocentowały później, przychodząc z powrotem, wracając jakby do Polski nieoczekiwanie. Broniło mi się dużo spokojniej, dużo lepiej. Bo raz, że to doświadczenie, te strzały, to też troszeczkę ten hokej był minimalnie wolniejszy, trzeba sobie powiedzieć. Ja nie mówię, że strzały były lżejsze, bo nie. Bo nasze strzały są dobre. Chłopacy naprawdę z polskiej mają dobre strzały. Natomiast wtedy troszeczkę ten hokej był minimalnie wolniejszy. Mhm. Więc porównując francuski hokej bardziej techniczny, angielski hokej bardziej fizyczny i szybszy, a polski hokej taki zmiksowany. Ale to wszystko z roku na rok się zmienia. Natomiast tak jak powiedziałeś, niełatwo jest polskiemu zawodnikowi wyjechać, ale przede wszystkim bramkarzowi. To naprawdę było ciężkie, żeby gdzieś się zahaczyć i gdzieś spróbować. Natomiast jestem dumny i spełniony z tego, że podjąłem tą decyzję i wyjechałem i spróbowałem tej zagranicy. Właśnie użyłeś przed chwilą słowa spełniony. Rzeczywiście jesteś spełniony jako zawodnik? Czujesz się? Wiadomo, że chciałbym chociaż mecz zagrać w NHL-u czy w KHL-u. Tak bardzo blisko było do tego KHL-u, bo pamiętam, że właśnie po tym, jak Igor Zacharkin był trenerem reprezentacji Polski, dostałem takie zapytanie, czy chciałbym przyjechać do klubu, w którym on właśnie wtedy był w KHL-u na testy przedsezonowe. No i jakby to tak się ułożyło, że gdzieś tam wzięli jakiegoś bramkarza trzeciego z Rosji. Później wypadł im jeden bramkarz i miałem drugi telefon i rozmowę, że Przemek, jakbyś chciał, to jest ten moment. Za chwilę możesz przyjechać. Tydzień, dwa daj mi i przyjeżdżamy, bo wierzę w to, że to tylko paszport jest, że nie grasz po prostu w wyższej lidze. Natomiast no, tak się stało, że Igorowi po 2 tygodniach podziękowali. To była UFA, no i nie przyjechałem. No więc tu gdzieś ta gorzka pigułka, przełknąłem ją. Natomiast po przeanalizowaniu stwierdziłem, tak miało widocznie być. I można powiedzieć, że tak, jestem spełniony 10 razy na Mistrzostwach Świata, masę razy na Euro Ice Hockey Challenge'ach z dobrymi drużynami, turnieje przedolimpijskie, ponad 100 meczów w reprezentacji Polski. Jakby tutaj jestem spełniony. No oczywiście już parę lat nie gram regularnie w żadnej lidze, natomiast jestem cały czas w treningu i tak symbolicznie mówiąc, no tych łyżew nie zawiesiłem jeszcze na kołek. Wierzę w to, że gdzieś tutaj i ufam, ten warszawski hokej stanie na nogi dalej i będę mógł zakończyć tą karierę. Przysłowiowo tym jednym meczem, czy tam później jednym sezonem, wspomagając drużynę jako może trzeci, drugi bramkarz, gdzieś sobie zagrać, dograć to. Natomiast no wiadomo, że to jest proces i to nie tylko zależy ode mnie, ale od wielu czynników, prawda? Mhm. Nie chce mi się wierzyć, że w Polsce brakuje talentów hokejowych na miarę zachodniej ligi albo ligi NHL. Myślę, że nie, bo mamy utalentowanych zawodników, nawet tego młodego pokolenia. Natomiast jest jeden problem, według mnie, którego nie możemy przeskoczyć. W każdym polskim klubie ekstraligowym liczy się wynik. Co za tym idzie? W każdym klubie polskim ekstraligowym chcą mieć lepszego obcokrajowca, kolejnego lepszego zawodnika, czysto teoretycznie lepszego niż nasz młody 16, 17, 18-latek. Obserwując hokej w Europie, już nawet nie mówię za wielką wodą, bo tam troszeczkę inaczej to funkcjonuje. Z reguły te roczniki idą krok po kroku, grają ze sobą, bo konkurencja i poziom jest tak wysoki, że oni rywalizują między sobą. Natomiast pamiętajmy o tym, że oglądając chociażby właśnie Ligę Mistrzów, czy najlepsze ligi szwedzkie, fińskie, tam trenerzy nie boją się dać 16-latka do drużyny ekstraligowej, nazywając to najwyższej, tak? Mhm. I niejednokrotnie oni wskakują z dwoma doświadczonymi zawodnikami, okazuje się, że to był ten czas i ten moment. I tak oni budują tych swoich młodych hokeistów. U nas, żeby młody hokeista dostał szansę, to musi naprawdę dużo tej wody w Wiśle upłynąć, krótko mówiąc. Natomiast jeżeli dostanie i mu nie wyjdzie, no to od razu jest dobra, to na ławę do czwartej piątki albo do pierwszej ligi. No i tak się zabija u nas niestety te talenty według mnie. I tak samo jest z bramkarzami. Gdzieś bramkarza, o fajny, młody, utalentowany, weźmiemy go na dwójkę, na trójkę, będzie w klubie, no ale on przesiaduje jeden, drugi, trzeci sezon, okazuje się, że tych wielu bramkarzy później albo kończy, albo siedzi już do końca swojej kariery na ławie i ten, trzeba zaufać. Tak jak mi w Gdańsku zaufali w pewnym momencie, wszedłem tej bramki i do końca kariery właściwie byłem jedynką i nie schodziłem, czy w reprezentacji, czy w klubie, to tak samo trzeba zaufać młodemu bramkarzowi. A w tej chwili rozmawiałem z kilkoma osobami, mówią, no wiesz Przemek, ale no on wyjdzie, nie zagra, młody jest. No, to nie jest podejście, które będzie budowało tych młodych adeptów hokeja. Może to jest właśnie kierunek, w którym trzeba pójść z tymi nowymi władzami PZHL, które zostały wybrane. No. Nowy prezes, nowy zarząd, między innymi właśnie Mariusz Czerkawski, wspominany tutaj kilka razy. Tak, tak. Ostatnio rozmawialiśmy właśnie z Mariuszem Czerkawskim. W środę mamy takie pierwsze spotkanie, można powiedzieć posiedzenie Rady Nadzorczej Szkolenia Hokeja w Polsce. Czegoś takiego do tej pory nie było. Jest tam kilka bardzo fajnych osób hokejowo, kilka bardzo fajnych osób, które rozumieją hokej od strony organizacyjnej. No i patrzę tutaj bardzo optymistycznie na tą środę, na to zebranie. Zobaczymy, jaki będzie obrany kierunek, czy rzeczywiście to, o czym rozmawialiśmy przed wyborami, faktycznie zafunkcjonuje i faktycznie zostanie stworzona rada i sztab trenerów, który będzie pisał na przyszłość program, który będziemy mieli realizować. I tak jest też z bramkarstwem. O tym, o czym gdzieś tutaj w czasie naszej rozmowy było wplecione. O tym, żeby po pierwsze ufać bramkarzom, rozmawiać z nimi, traktować ich tak jak się powinno, ale też nastawić się na jedno szkolenie. Nie kopiować filmików z YouTube'a, z Instagrama i wrzucać ciężkich ćwiczeń dla młodych zawodników. Nie wzorować się na tym do końca, tylko usiąść i przemyśleć. Ja sam potrafię gdzieś tam rano wyjść z pieskiem, usiąść do laptopa, przeanalizować tych swoich wszystkich bramkarzy na wideo i patrzę, nie wiem skąd, 3-4 godziny minęły. Ja mówię, dobra, muszę robić śniadanie, wstaję, muszę ogarnąć inne sprawy klubowe, prawda? Natomiast no, myślę, że takie podejście szczegółowe, nie, zróbmy jakiś plan i działajmy, bo ja już jestem daleki od takich dewagacji i myśli, lepiej robić coś niż nic nie robić w bramkarstwie. Ja się z tym już nie zgadzam. Może parę lat temu w szkoleniu tak. Dzisiaj trzeba robić dobrze, żeby ci bramkarze byli dobrzy. I nie kopiujmy, nie idźmy gdzieś tam, nie patrzmy za wielką wodę zawsze, tylko przyjmijmy swój schemat. Zobaczmy, przeanalizujmy. Na to wszystko potrzeba czasu. Oczywiście również pieniędzy na napisanie planu, skamerowanie, zanalizowanie sytuacji na polskim rynku bramkarskim i również młodzieżowym, jeżeli chodzi o zawodników, żeby był z tego jakiś sukces. Wiedźmin. Szemi, czyli Przemysław Odrobny, był Państwa i moim gościem w programie Ludzie. Były bramkarz reprezentacji w hokeju na lodzie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dobranoc Państwu. Dobranoc. Ludzie. To była powtórka programu. Nic straconego. We'll be right back.